Maloba na bango koyo kaka ofibi soki toko boya na se pamba toko regrete na sima mais ce sera trop tard oko kanisa nga tala likambo moko na mabe oyo zwaka ngai na kati ya baninga na yo nyonso basusu bazali bayuda bakosela kanga makambo epai na yo o balukanga na yo toboyana bayokaka mitema na bango mabe lokolanga na yo tolingani boye bibi oyebaka banani bazali koyina biso bibi oyebaka banani bazali koyina biso Toko boya na se pamba toko regrete na sima mais ce sera trop tard toko kanisa nga tala likambo moko na mabe oyo zwaka ngai na kati ya baninga na yo nyonso basusu bazali bayuda nakosela kanga makambo epai na yo po balukanga na yo toboyana nayokaka mitema na bango mabe lokolanga na yo tolingani boye bibi oyebaka banani bazali koyina biso bibi oyebaka banani bazali koyina biso mpona yo nalapa nzambe ngai na yo mama na molingo oyo nasi nalapa nzambe ekosila te o mama tika bango baloba bapesa biso makasi ya molingo mpona yo nalapa nzambe ngai na yo mama na molingo oyo nasi nalapa nzambe ekosila te o mama tika bango baloba bapesa biso makasi ya molingo Mama.